Калі воз спыніўся, мачыха сказала, што стаяць тут нядобра. Не на віду, сюды мала хто і падыдзе, але Чарнушка заявіў на гэта, каму трэба, то і ў чорта за пазухай знойдзе, і, не раздумваючы, пачаў распрагаць каня. «От, скажы ты, саранча людзі!» — не стала спрачацца, мірна паскардзілася мачыха. «Усюды захопяць дзе лепей, ніколі не ўправіўся за імі!» Яна зірнула на авечак. Тыя ціха ляжалі сабе ў задку воза, ужо даўно звыкшыся з прывязкаю, страціўшы якую-небудзь надзею вырвацца на волю, толькі вушамі ўздрыгвалі пры блізкіх воклічах. «Вукапай ўсё, што ў сене, да раскладзі на коўдры», — сказала мачыха Ганне, абтрэсваючы з андарака травінкі. «А я пайду, колькі што каштуе, дазнаюся». Пакуль Ганна ладавала на коўдры гаршчок з маслам, нізкі грыбоў, сушаныя ў юны, мачыха вярнулася расчараваная. «Дзешава ўсё, дзешава, даром, можна сказаць, хочуць». Нейкі час усе ў траіх стаялі моўчкі, сачылі за тымі, хто падыходзіў блізка, глядзеў на іх дабро, сачылі па-рознаму. Ганна амаль абыякава, сумна, затоена, бацька спакойна, час ад часу папраўляючы сена, якое цягнуў мяккімі губамі конь. Мачыха ж проста лавіла позіркі, нецярпліва маліла, вось гэты, але як на злосць, падышоўшы, амаль ніхто нават не пытаўся пра цану. Прабяжыць вачыма па коўдры, адыдзе, як бы багацей які, як бы яму нічога не трэба. А калі запытаецца, то толькі так, для прыліку, бо сам нават не прыгледзіцца добра, кідае позіркам ужо далей. «От табе і добры базар», — не ўтрывала мачыха. Яна, каб не тырчаць попусту, стала прыбіраць каля авечак. «Е то шчэ не базар», пераканана прамою Чарнушка, «базар шчэ будзе, купцы самыя шчэ чай дома п'юць». Народу і праўда прыбывала, плошча запаўнялася вазамі, людзьмі, усё густей і густей, станавілася ўсё цясней, расшум, гоман, крыкі. Зусім блізка каля суседняга воза сталі таргаваць карову, жанчына, завязаная зрэбным шматцём замест хусткі, і мужчына ў абношанай, абадранай свіце, напэўна, муж і жонка. Нясмела неяк падазрона аглядвалі, абгладжвалі, мацалі рудую рагулю, недаверле слухалі другіх жанчын і мужчыну, якія расхвальвалі свой скарб. Хваленне гэтае было, відаць, не толькі не ўлагоджвала купцоў, але нават павялічвала іх недавер'е. Яны слухалі і прыглядваліся да кароў усё з большай падазронасцю, а неўзабаве адступілі і зусім. Пабраліся між людзей пра нешта шэпчучыся. Неўзабаве яны з той жа недаверлівасцю, прыдзірлівасцю разглядвалі, мацалі другую карову. Купцоў снавала ўсё больш і больш, шукалі, пыталіся, таргаваліся, ішлі далей, руху гоману было хоць адбаўляй, але гандаль ішоў вельмі скупа, ва ўсякім разе тут, дзе стаялі Чарнушкі са сваім возам. Усе прыглядаліся, пыталіся, і амаль ніхто не купляў. Ні Ганну, ні бацьку такое становішча ніколі не здзіўляла. Яны былі самі такія ж, як людзі, што снавалі перад імі някіткія, разважлівыя палішукі, ледзь не кожны з якіх 100 разоў прыцэніцца, перш чым купіць. І чаго тут было здзіўляцца, калі прадаўцоў так многа, грошай у купцоў? Лічаныя капейкі. Не здзіўлялася і мачыха, толькі ж вельмі сумна было стаяць ёй ды чакаць попусту. І, нудзячыся, пакутуючы, злуючыся, яна як бы не магла ўжо бачыць, што чакае попусту. Марнее не адна, што так жа марнеюць амаль усе. Бачыла добра яна толькі воз, які нібы знарок тырчаў перад вачыма, і на якім завабліва чырванелі гаршкі, макатр, міскі. Ёй так трэба добры гаршчок і хоць бы 2 міскі. Трэба купіць, не купіш. Не бяруць нічога. Пакуль тут прадасі што-небудзь, ніводнага не застанецца. Трэба ж такое, там як наліха ціснуцца жанкі, круцяць перад сабою ёй недаступную чырвань гаршкоў, быццам дражняць. Застануцца, абыякава сказаў Чарнушка. Не е тыя, дак другія. Мачыха не магла ўтрымацца. Швэндаюцца, швэндаюцца, о, разявы. Толькі з панталыку збіваюць другіх. Тут хіба дабрацца з-за іх купцу? Дабярэцца, калі паявіцца. Дабярэцца, агі. Мачыха не верыла. Не верыла і над тады, калі купец гэты. Нарэшце падышоў, хоць чула, што ён не разявака, што пытаецца, пачым у юны не так сабе купіць хоча, яна ведала, у юноў блізка не прадаюць, заламала паўрубля за ніску. Купец здзівіўся. Паўрубля? А што ж? Дорага, можа? Яна прамовіла так, нібы гаварыла, ды ці павернецца язык у каго-небудзь сказаць такое, а сама са страхам сачыла, ці хоць не напалохаўся, не збіраецца адступіцца. Стараючыся не выпусціць, заспяшалася мякка і лагодна. Вы ж паглядзіце, колькі іх тут у адной нізцы. Бачыце, колькі? Я і палічыць не палічу. Столькі за цэлы дзень не набярэш. Яны ж як забярэцца ў тван, каторы... І капай, капай, пакуль вука паеш. Тут жа мяса таго толькі, што яны сушаныя. А мяса якое? Я то не якая там смярдючая рыба. У юн... Уюн-то, уюн! Купец явно збіраўся адыходзіць. Мачыха бачыла гэта, надзея гатова была вось-вось прапасці. Чарнушчыха за чаем падалася да купца. Ну, добра, дорого. А вы скажыце сваю цану? Па 19. Па 19? Дык, я то ж, я ж вам і так можна сказаць, за нішто аддавала. Мачыця зноў трапіўся на вочы воз гаршчкамі. Ну, няхай, бярыце, колькі штук. Ён браў усе 10 нізак. Хопіць, мабыць, і на гаршчок, і на дзве міскі. Павінна хапіць. Ешце на здароўе. Ледзь чалавек адышоў, затульваючы нізкі рукавом паліто, мачыха, сціснуўшы грошы ў кулаку, хутчэй заспяшалася да воза з гаршкамі і міскамі. Яшчэ, здаецца, не позна, не ўсё прададзена, толькі хутчэй трэба, ўжо зусім мала астаецца, жанчыны ідуць і ідуць. Яна вярнулася назад, паспакайнелая, шчаслівая. От, прыдбала. Мачыха пазваніла па гаршку, сухімі костачкамі пальцаў паслухала. Гамоняць, як званы. Посуд дабрэнны, толькі што дарагавізна. Абгарнуўшы міскі гаршчок сенам, укладвала іх у возе так, каб, барані бог, не разбіліся. Ці каб не ўкраў які-небудзь лайдак злодзей, якіх тут бадзяецца процьма. Калі зноў пачала выглядваць купцоў, заўважыла неспадзявана. У натоўпе паявіўся Яўхім. Ён ішоў з Ларыонам павольна, штурхаючыся, з папяроскай на губе паглядваў на ўсіх з задаволенай задзірлівай усмешачкай. Эх, вы людзі, мурашкі мітуслівыя, драбяза! П'яны? Ці так проста шмялеў, малады, багаты, удалы? Сё, даецца, абы захацеў. Зачапіць, мабыць, захочацца каго-небудзь, каб паказаць, які ён. Мачыха замахала яму рукой. Яўхімко! Ён заўважыў Чарнушку. Пайшоў да іх. Ну, як торг? Голасна, зухавата запытаўся Яўхім, акідваючы позіркам тое, што ляжала на возе. Ды вы тут за вечкамі няўрокам. Баіцеся разлучыцца? Ён зарагатаў. Не бяруць авечак грэць яго, спакойна сказаў Чарнушка. І не глядзяць, Яўхімко. А мы думалі, што разлучыцца баіцеся, падтрымаў Яўхім Ларыон. Ён як бы чакаў, што і Ганна засмеецца на жарт, але ў той нават кончыкі губ не варухнуліся. Яўхім стрымаў рогат, глядзеў ужо весела. Так кажаце, авечкі прадаеце. Дак чаго ж іх не купляюць? Купцоў унь колькі. Ат, купцы, сказаў. Разявяккі, ето Яўхімка, не купцы. Є розявакі, а є й купці, і треба тільки вміти знайти їх, де й зачепіть на крючок. Зачепиш їх. Євхім раптом одарвав приклеєну цигарку, кинув під ноги, рашуче сказав приятелю: «Ларвон, треба купців знайти на овечок. Ну, коли треба, так ходім». Зірнувши на Ганну, Євхім спритно повернувся і урезався в натовп. Каршуковим позірком озірнувся, пошукав, штурхаючись, оттискаючи в бок тих, хто траплявся на дорозі, рушив за Ларивоном, який вірно дибав слід у мітусню між базов. На їх одворочувалися, лаяли їх, а яни не озіралися. Вось пристали до одної групки людей, послухали, до другої приблизилися, вернулися з городським чоловіком у короткій поддьовиці, з заєчим ковняром і в пальчатках, спочатку вдвох – купець і Ларивон. Євхім підійшов тільки після того, як чоловік поглядів овечок і став приценюватися. Підійшов ніби незнайомий, підміргнувши чорнушкам, каб мовчали, серйозно, голосно запитався: «Чиї овечки?» Ларивон відказав: «Ди, тут уже є купець». Євхім грубовато штурханув чоловіка, якби оттискаючи його: «Мало що є. Ми поглядім, хто ліпший купець». Він зірнув на чорнушку: «Ваші овечки?» «Моє». «Не лізь», якби зазлував Ларивон. «Тут уже є купець. Він перший прийшов, його черга перша. Не сунься, чуєш? Не замінай. Перший, де горший, він год торгуватися буде». Євхім, здавалося, хотів, щоб не було, перехопити овечок. Він навіть полез рукою під поддьовку, якби хочучи достати гроші. Але коли скоса зірнув на купця, убачив розчаровано, то й не думав хапатися брати овечок. Отдавав своє право Євхіму, не спрачаючися, навіть охотно. «Не зачепили», – подумав Євхім. Не вдалася гэта видумка і з другим купцом, якого привів Ларивон. І тільки третій, задіристий кірпоносий військовий хлопець у розпіленім шинялі, коли Євхім нахабно влез у його говорку з чорнушком, обурено загорівся: «Овечок я напитав». «Мало що напитав. Напитав, не купив». Євхім полез к чорнушку: «По чим продаєте?» Хлопець роззлований одразу: «Я беру овечок». Він ошалело вихопив з кишені гімнастерки кошельок, став відлічувати акуратно згорнутые рублі, важкі медяки, руки його з кривими, неспокойними пальцями непослухмяно дрижали. «Дешево продали», – пошкодавав Євхіму голос. «Я болей дав би». І он подмергнув Ганні, якая сочила за усім дивно-сумно, і одышов, быццам бы незадоволены. Однак, як тільки хлопец у шинялі, ведучи уже своїх овечок, одышов от чорнушки, і он вернувся до воза, грезно, голосно зарагатав: «Ха-ха-ха-ха! Все-таки один попався!» Мачиха повеселела и амаль щаслівая глянула на його з захопленням. «Ой! Вось же малайчина! Зух! От дякуй тобі, Євхімко! Виручив ти нас, виратував просто, бо ми б тут до вечора протирчали б, і то очі збили б». «Глядіть, ніхто не хотів», – згодно відгукнувся Ганнін батька. Євхім відказав стіпло: «От, чого тут дякувати? Як чужому все одно. Своє ж тепер сказать. Одна сім'я». «Своє, правда, Євхімко?» Євхім закаханими очима зірнув на Ганну. «Дакмо, пройдем, поглядем, де ж то робиться». «А є, ідіть, ідіть», – охотно підтримала його мачеха. Ганна не перечила. Не тільки тому, що невесті недобре було б перечить жениху, своєму будучому господару, але й тому, що давно хотілося йой у людську мітусню, яка, здавалося, таїла в собі стільки цікавого. Стоячи каля воза, вона бачила так мало, да і стояння гэта надокучило до ліха. «Гануля», – батька дозвав її в бок, тішком, як великий дарунок, дав скамечений потний рубель. «Може, закочеш купить што-небудзь. Ганна падзякавала, загарнула паперку на соўку пад аховай двух сваіх дужых хлопцаў, рушыла к другім вазам у мітусню і гоман людскіх натоўпаў.